มีอันหนึ่งก็คือว่าตัวความเจริญก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งที่จะถือว่าสำคัญก็ได้แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้เท่าไหร่อันนี้ถ้าเรียกว่าปริญญาเหมือนกับเรามาวัดปริญญาในสมัยปัจจุบันนี้เอาคำว่าปริญญามาใช้วัดความรู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆเป็น3ขั้นเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกในเรื่องของความก้าวหน้าในวิปัสสนาท่านก็จัดเป็นปริญญาเหมือนกันเป็นปริญญา3ขั้นแต่ชื่อของท่านไม่เหมือนของเราปริญญา3ขั้นนี้อันที่1เรียกว่ายาตะปริญญาอันที่2เรียกว่าตีรณปริญญาและอันที่3เรียกว่าปหานปริญญาก็มี3ปริญญาด้วยกันปริญญานี้แปลว่าการรู้ทั่วรอบทีนี้การรู้ทั่วรอบที่เป็นปริญญา3อย่างนี้ก็มาสอดคล้องกับเรื่องวิสุทธิ7นี้ก็จะจัดวิสุทธิ7นี้ย่อให้สั้นลงอีกก็เข้าไปอยู่ในปริญญา3นี้อันนี้วิสุทธิ7เข้าในปริญญา3อย่างไรวิสุทธิที่1ที่2นี่เป็นเรื่องของศีลสมาธิก็ไม่เกี่ยวปริญญานี้ต้องเรื่องระดับปัญญาก็ต้องเริ่มจากข้อที่3ทิฏฐิวิสุทธิไปทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งความเห็นที่เห็นสิ่งทั้งหลายรู้เท่าทันสมมติบัญญัติเห็นสภาวะที่เป็นนามรูปเนี่ยก็จัดเข้าในยาตะปริญญาพร้อมทั้งกังขาวิจารณวิสุทธิด้วย2ข้อก็แปลว่าวิสุทธิข้อที่3ที่4เนี่ยเรียกว่าเป็นยาตะเป็นขั้นของยาตะปริญญายาตะปริญญานั้นคืออะไรก็คือการกำหนดรู้ตามที่มันเป็นตามสภาวะนั่นเองก็สอดคล้องกับที่ว่าเมื่อกี้ทิฏฐิวิสุทธินั้นมีญาณอย่างเห็นรู้ว่าเป็นนามรูปตามสภาวะนั้นญาตปริญญานี่รู้ตามที่มันเป็นถ้าแปลอย่างง่ายๆก็คือขั้นรู้ว่าคืออะไรอะไรเป็นอะไรอะไรคืออะไรทีนี้ต่อไปมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิจัดเข้าในปริญญาที่2เรียกว่าตีรณปริญญาตีรณปริญญาในขั้นพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ตีรณะนั้นแปลว่าพิจารณาปริญญาขั้นกำหนดรู้ด้วยการพิจารณาจนกระทั่งเห็นไตรลักษณ์ก็คือความรู้ขั้นที่ว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นปริญญาข้อที่2แล้วต่อไปวิสุทธิข้อที่6กับที่7ก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่าเป็นปหานปริญญาเป็นปริญญาที่3ปหานปริญญาก็เป็นปริญญาขั้นที่ทำให้ละกิเลสได้ละความหลงผิดได้ละความเข้าใจผิดต่างๆได้ปหานปริญญานี้ก็คือความรู้ขั้นให้เกิดผลคือรู้ขั้นที่1ยาตปริญญารู้ว่าคืออะไรขั้นที่2ตีรณปริญญารู้ขั้นว่าเป็นอย่างไรแล้วปหานปริญญาขั้นที่3รู้ขั้นให้เกิดผลเพราะนั้นถ้าความรู้ถ้าไม่เกิดผลก็เป็นความรู้ที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่ความรู้ที่เป็นปริญญาครบ3ขั้นก็ให้เกิดผลสำเร็จคือทำให้กำจัดความหลงผิดต่างๆทำให้ละความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆได้อันนี้ก็เป็นความรู้พิเศษที่พูดขึ้นมาเรียกว่าจัดเข้าในปริญญา3อันนี้ตอนนี้เราพูดกันจบไปแล้วถึงเรื่องของความเจริญก้าวหน้าขั้นตอนต่างๆของความก้าวหน้าเหล่านี้ก็จะมีข้อสังเกตหลายท่านก็อาจจะสงสัยบอกว่าโอ้โหขั้นตอนของความก้าวหน้าเนี่ยมากมายเหลือเกินเป็นปริญญา3เป็นวิสุทธิ7เป็นวิปัสสนาญาณ9ขยายไปเป็นถึงญาณ16เนี่ยมันมากมายเหลือเกินแล้วอย่างคนปฏิบัติเนี่ยจะต้องค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะครบ16ขั้นนี้ไม่ต้องใช้เวลากันนานนักหนาหรือจะก้าวเป็นลำดับกันไปอย่างไรแล้วอย่างเรามีเรื่องเล่าในพระสูตรที่ว่าบางท่านเนี่ยไปพบพระพุทธเจ้าฟังธรรมประเดี๋ยวเดียวก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็มีแล้วจะต้องมาตามลำดับอย่าง16ขั้นนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็นี่แหละให้ทำความเข้าใจว่าสาระสำคัญของการปฏิบัติก็คือการได้เกิดปัญญาอย่างรู้เห็นความเป็นจริงนั่นเองทีนี้การเข้าถึงความจริงขั้นสุดท้ายเนี่ย โดยสายตาภายนอกมองดูกันอาจจะรวดเร็วปุ๊บปั๊บก็ได้ขณะจิตคนเป็นไปรวดเร็วอันนี้บางคนก็อาจจะช้าปฏิบัติมากมายนานหรือเกินก็ไม่ก้าวหน้าแต่ว่าที่จริงแล้วเราจะนับขั้นหรือไม่นับขั้นก็ตามเนี่ยที่จริงนั้นเมื่อจะสำเร็จผลถึงสูงสุดก็ผ่านหมดนั่นแหละจะผ่านอย่างไรผ่านโดยไม่ต้องนับขั้นก็ได้คือเราไม่ต้องมันมัวนับขั้นกันอยู่โอ้ตอนนี้ขึ้นถึงนามรูปปริเฉทญาณตอนนี้ปัจจยปริฆาญาณอะไรต่างๆนี่ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้กันละกันสมมติว่าจะขึ้นภูเขาสักลูกหนึ่งสูงสักเท่าไหร่ดีสูงทักหมื่นฟิตสมมติว่าอย่างนี้สูงหมื่นฟุตก็นับว่าเป็นภูเขาที่สูงไม่ใช่น้อยทีเดียวอันนี้จะขึ้นเขานี่ทำยังไงก็ขึ้นในหลายวิธีอาจจะเดินขึ้นไปก็ใช้เวลานานหรือเกิดเดินขึ้นไปอาจจะใช้วิธีขึ้นรถถ้ามีทางไหวๆเอารถขึ้นไปก็ไวขึ้นอีกเยอะเลยแต่บางคนไม่ใช้ทั้งเดินขึ้นไม่ใช้ทั้งรถใช้เครื่องบินเลยอาจจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นปั๊บก็บินขึ้นไปประเดี๋ยวเดียวปรากฏว่าไปถึงยอดแล้วหมื่นฟุตแต่ไม่ว่าจะขึ้นโดยวิธีไหนลำดับขั้นในการที่จะถึงยอดภูเขาเหมือนกันหมดใช่หรือเปล่าต้องผ่านทุกขั้นแม้แต่ขึ้นในเครื่องบินแค่ไม่กี่นาทีก็ต้องผ่านทุกขั้นตอนของภูเขานั้นผ่านหมดทุกอย่างที่ภูเขานั้นจะมีให้ผ่านเช่นเดียวกันนะถ้าเราจะขึ้นโดยเดินนี่เราก็เห็นชัดเลยกว่าจะผ่านไปแต่ละขั้นได้เห็นรายละเอียดไปหมดเลยแต่ว่าขึ้นเครื่องบินนี่เดียวถึงยอดแล้วแต่ก็ผ่านหมดเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอใช้คำอุปมาทำนองนี้นี่แหละก็ขอให้เห็นว่าเราอาจจะบรรลุญาณต่างๆโดยชนิดไม่ต้องนับขั้นแต่ที่จริงคือผ่านทั้งหมดโดยที่ว่าใช้เวลาอย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้เอาละก็จะขอผ่านไปอยากจะพูดเติมอีกสักอันหนึ่ง